Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Verre dignum et justum est, tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hoc fortissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram morigenedo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Sed et superne virtutes atque angelice potestates hymnum gloriae tuae concinunt, si